10 minut po godzinie 6. Zapraszamy na weekend. Jason Mraz i Look for the Good. Myślę, że taka piosenka może zwiastować tylko to, że to będzie bardzo dobry dzień. Zapraszamy Państwa na wspólny rozbieg. Zofia Kruszewska, Sylwia Hej i przed mikrofonem Agnieszka Furtak-Bilnik. Do godziny 10:00 jesteśmy z Państwem. Karuzela gra, w głośnikach wciąż muzyka gra. Czuję jak jej takt kołysze się cała. I raz, i dwa, i trzy, i w górę serca wielki cis. Czujność śni, trochę li, jak szalotka z rana. Co mi panie dać w ten niepewny czas? Jakie słowa ukołyszą moją duszę, moją przyszłość na tę resztę lat? Kiedy starych szmat, by na tyłku siadł. Czy warto, czy nie warto mocną wodę leje, skargo by ukoić żal? Że głowa odpada. I raz, i dwa, i trzy, i wcale nie jest zimno mi. Skórę pluć, skórę rzuć, tu wszystko wypada. Co mi panie dasz, ten niemalny czas. Jakie słowa połyszą moją duszę, moją przyszłość na ten czuję jak w jej takt kołyszesz się cała. I raz, i dwa, i trzy, i w górę serca wielki cis. Czujność śpi, trochę mi, jak szarmotka z ran. Co mi panie dasz w ten niepewny czas? Jakie słowa? Co to jest za utwór? Wczoraj Mariusz Owczarek, nasz nowy kierownik muzyczny, proszę Państwa, wyemitował ten utwór jakoś po godzinie 19 albo 20. No i od tamtej pory jakoś tak mi w duszy to gra. I tak sobie wyobraziłam dzisiaj, że słuchamy tego utworu za kilka lat na przykład. Nie wiem, jak Państwo na to reagują, ale ta różnorodność głosów, ta niedoskonałość tych nagrań jakoś mnie wzrusza. I tak sobie myślę, że będziemy o tym pamiętać wszystkim, co się wydarzyło, co się właściwie jeszcze wydarza. Chociaż od dziś już nie trzeba nosić maseczek w przestrzeni otwartej. No czekałam na ten krok od dawna i nastał właśnie dziś. Tak, w taki sposób żegnamy maj i będziemy witać czerwiec. Zachęcam Państwa do tego, żeby być dziś z nami. Przynajmniej do godziny 10:00. Już teraz podaję namiary na naszą stację. agnieszka.furtak@polskieradio.pl to jest mój adres mailowy, a numer SMS to 71335. Doskonale Państwu znany. baby, here's I am. Pull me close and try and understand. Desire is hunger, is the fire I breathe. Love is a banquet on which we feed. Until the morning comes. Because the night, wersja live. Myślę sobie, że jak państwo jadą samochodem, tak od 18 minut, no od kilkunastu, to mają bardzo przyjemną jazdę, bo to są właśnie takie piosenki, podczas których słuchania można na pewno nieco odkręcić regulator głośności. Więc no, mam nadzieję, że będziemy właśnie w ten sposób państwu towarzyszyć dziś do godziny 10, a teraz w trójce Anna Popek. Program obyczajowy. Witam państwa bardzo serdecznie w sobotni poranek. Anna Popek. Pani Maria Barbasiewicz, która zwykle towarzyszyła mi w te sobotnie poranki, dzisiaj jest daleko poza Warszawą, ale wiem, że nas słucha, więc pozdrawiamy panią Marię bardzo serdecznie. O czym dzisiaj chciałam państwu opowiedzieć? Pomyślałam, że może wrócę do naszej epopei narodowej i pokażę państwu ciekawe sensy, które odkrywa w tym wiekopomnym dziele Jan Tomkowski. Jan Tomkowski, autor książki Pan Tadeusz, poemat metafizyczny, odnajduje niezwykle ciekawe niuanse i pokazuje je w bardzo przystępny sposób. Wybrałam trzy z nich. Co to jest tkacki puderman? Z czego były zrobione kolczyki Zosi? I co trzymała w biurku Telimena? Zaczynamy od pudermana. Ma go na sobie Wojski, który chce powitać Tadeusza, pana Tadeusza, który przybywa do dworu. Tu cytat z Mistrza Adama. Daleki krewny pański i przyjaciel domu, widząc gościa, na folwark dążył po kryjomu, bo nie mógł wyjść spotykać w tkackim pudermanie, wdział więc, jak mógł najprędzej, niedzielne ubranie. Dlaczego wojski, przecież leciwy już mężczyzna, tak bardzo dba o strój, w którym powita pana Tadeusza? Otóż okazuje się, że relacja wojski i Tadeusz to będzie taka relacja mistrza z uczniem. Dlatego też to pierwsze spotkanie powinno się odbyć w szczególnych okolicznościach, a nauczyciel, mistrz powinien w nim wystąpić w stroju ceremonialnym, czyli w tradycyjnym stroju szlacheckim. Rozpoczyna się przecież, jak pisze Jan Tomkowski, obrzęd inicjacji, a ten puderman to był po prostu zwykły fartuch, zwykłe odzienie wierzchnie, płócienne, które używało się podczas prac polowych albo ogrodowych, które miało chronić przed pyłem, kurzem, zabrudzeniami. Więc jasna sprawa, że w takim momencie nie mógł w tym stroju wojski witać pana Tadeusza. Przejdźmy teraz do spraw nieco bardziej kobiecych. Z czego były zrobione kolczyki Zosi? Kolczyki, czyli zauszniczki. Otóż Mickiewicz pisze. Zauszniczki wyrżnięte sztucznie z pestek wiszni, których się wyrobieniem sak dobrzyński pyszni. Były tam dwa serduszka z grotem i płomykiem dane dla Zosi, gdy sak był jej zalotnikiem. Czyż to nie dziwne, że w dniu zaręczyn, podczas tak ważnej uroczystości, młoda dziewczyna do starannie dobranego i przemyślanego stroju dobiera kolczyki od byłego zalotnika jako dodatek? Czy jest to przypadek, niezręczność? Stanowczo nie. Jan Tomkowski myśli, że Zosia zrobiła to bądź z litości, czy raczej powodowana okrucieństwem. No bo rzeczywiście, gdyby to był taki prawdziwy, romantyczny bohater, ów sak, to pewnie musiałby popełnić samobójstwo. Zastrzeliłby się na przykład gdzieś w połowie drogi między zasiankiem Dobrzyn a Soplicowem, jak pisze Tomkowski. Tymczasem utopił swoje smutki i złamane serce. Pocieszał alkoholem. No i ostatnia rzecz, czyli mamy biurko Telimeny. Telimena wiemy, frywolna, zakochana w Petersburgu, mało patriotycznie, zresztą w tymże biurku swoim trzymała plan Petersburga. No teraz, kiedy przywozimy ze świata zdjęcia albo mapy, to wydaje nam się dość normalne, ale wtedy ona była dość oryginalna, jeżeli chodzi o zawartość tego swojego skarbczyka, który trzymała w biurku. Ja ponownie odwołam się do Mickiewicza. Telimena otwiera petersburskie składy, dobywa flaszki perfum, słoiki, pomady, pokrapia Zosię w koło wyborną perfumą, woń napełnia izbę, włos namaszcza gumą, Zosia kładnie pończoszki białe, ażurowe i trzewiki warszawskie, białe, atłasowe. Otóż Telimena w swoim biurku miała wszystko. Wszystko to, co młodej kobiecie niezbędne było do tego, by pięknie wyszykować się i pójść w daleki świat. Jeśli są Państwo zainteresowani innymi ciekawostkami, to polecam książkę Jan Tomkowski, Pan Tadeusz, poemat metafizyczny, a dzisiaj życzę pięknego, pełnego sensów dnia. Bliżej mi, bliżej mi, bliżej mi. Po co ten ciągły hałas? Sam spoić go, wciąż się starasz. Tak cię uczyli od lat, tylko krzykiem zdobywasz świat. A tu nie tak, nie tak. Szar, cicho szar, czas na ciszę. Ten, którą w tym sercu słyszysz. Kiedyś śpiewało jak snut, teraz gładkie i zimne jak lód. Smutny to cud, a smutny cud. Bliżej i bliżej i bliżej i bliżej masz do mnie. Ciszej i ciszej i ciszej. Cisza jak ta i budka suflera. Mam wrażenie, że wcale nie jest tak cicho. Jakoś tak się optymistycznie bardzo zrobiło. Też dziękuję Państwu za te pierwsze maile, które do nas przychodzą. Pełne entuzjazmu mam wrażenie wręcz. Ale nawiążę jeszcze do tego, co mówiłam przed kilkoma minutami. To jest też chyba dla mnie personalnie taka bardzo optymistyczna wiadomość. Wiadomość już przyszła kilka dni temu, ale to, co się dzisiaj wydarzyło, to mianowicie to, że od dziś nie trzeba nosić maseczek już w tej przestrzeni otwartej na zewnątrz. Coś niesamowicie pozytywnego, tak to odbieram. Najbardziej było mi żal tych osób, które na przykład jeżdżą na rowerze albo biegają i to tak gdzieś w terenach podmiejskich, gdzie były tylko one, jedna na przykład osoba w dużej odległości od pozostałych, a mimo to musiała mieć cały czas maseczkę na twarzy. Teraz jakoś tak mi lżej na sercu, jak myślę o tych osobach, że już będą mogły jeździć bez. Nie wiem, jak Państwo do tego podchodzą, ale ja właśnie na ten krok najbardziej czekałam, jeśli chodzi o odmrożenia, rozmrożenia wszelakie gospodarki i nie tylko. Proszę pisać agnieszka.furtak@polskieradio.pl i 71335, a na zegarze już w pół do siódmej. I'm on my motorway. 26 minut pozostało do godziny 7, to teraz spójrzmy, co nas czeka pod kątem pogody. W dzień na północnym zachodzie i też na części wschodu zachmurzenie umiarkowane i gdzieniegdzie możliwy słaby deszcz. Na pozostałym obszarze kraju zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami oraz także opadami deszczu. W Tatrach opady śniegu. Temperatura maksymalna od 12 stopni na Lubelszczyźnie, około 16 w centrum, do 19 na Mazurach, tylko na Podhalu około 9 stopni. Wiatr umiarkowany, okresami dość silny, porywisty z kierunków północnych, a w Karpatach i na Lubelszczyźnie porywy wiatru do 65 km na godzinę. W Tatrach zawieje i zamiecie śnieżne, a ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1005 hektopaskali i będzie spadać. Lori, it doesn't matter where you're going, baby. All that is important is that you've been dreaming. Lately, the whole world is there to discover. If you need adventure, tread very carefully. It might not lead to truth.

pierwszą 22. O co właściwie chodzi z tą rakietą? Dlaczego mówi się często o tym, że wyznacza ten start pewną nową epokę, jeśli chodzi o starty kosmiczne, o podróże? Zobaczymy. Mam nadzieję, że Jan Pachlowski nam o wszystkim opowie i wyjaśni wszelkie wątpliwości. Jeżeli mają Państwo chęć zadać mu pytanie, to bardzo proszę. To jest ten czas. agnieszka.furtak@polskieradio.pl. Podróżnicze sny. O, to teraz dopiero będzie o podróżach, proszę Państwa. Za kilka godzin dowiemy się, czy dziś wieczorem, czasu właśnie polskiego, NASA rozpocznie przygotowania do startu rakiety Falcon 9 i czy faktycznie ta rakieta wystartuje. Ta rakieta na Międzynarodową Stację Kosmiczną ma wynieść dwóch bardzo doświadczonych amerykańskich astronautów. Pierwszy raz w historii za przygotowanie misji odpowiedzialna jest nie NASA właściwie, czyli Amerykańska Agencja Kosmiczna, a prywatna firma SpaceX. Przenosimy się więc na Florydę. Jest tam nasz amerykański korespondent Jan Pachlowski. Pogoda pewnie mocno komplikuje ostatnie przygotowania. Janku, prawda? To prawda. W dzień było piękne słońce, potem zaczęło padać, burza z piorunami w ciągu kilku minut i potem znowu piękne słońce. To jest charakterystyczne dla Florydy, ale także jest charakterystyczne dla tutaj lotów kosmicznych, które w przeszłości często właśnie z tego miejsca, z przylotka Canaveral na Florydzie startowały i tak jest teraz. W środę nie doszło do tego historycznego startu. Już za chwilę powiemy, dlaczego on jest historyczny. Wtedy na przeszkodzie stanęła pogoda w okolicach przylotka Canaveral. Właśnie zagrożeniem była burza tropikalna. i wciąż nie są pewne prognozy na porę dzisiejszego startu. On jest zaplanowany na godzinę 21.22 dokładnie czasu polskiego. NASA poinformowała na Twitterze, że decyzja w tej sprawie zostanie podjęta w ciągu kilku godzin, czyli rano tutaj czasu miejscowego, w Polsce to już będzie po południu. Być może, bo także są takie doniesienia, misja zostanie przesunięta na niedzielę, jeżeli nie uda się przeprowadzić startu w sobotę. Mówi Jim Bridenstine z NASA. Posłuchajmy. Cały czas analizowaliśmy wszystkie czynniki związane z naszym przedsięwzięciem. W środę wszystko zagrało. Rakieta była gotowa do startu, gotowi byli astronauci w kapsule. Wszystkie systemy naziemne również poprawnie funkcjonowały. To nastraja nas bardzo optymistycznie. Musimy tutaj podkreślić i jeszcze raz przypomnieć Państwu, że ta ostateczna decyzja, czy w sobotę rozpoczną się te procedury startowe, ona zapadnie za kilka godzin, ale nawet jak zapadnie, to na 4 godziny mniej więcej przed startem te procedury startowe się rozpoczynają, ale w trakcie ta pogoda może się także popsuć lub wyniknąć inny techniczny problem, ale jak słyszeliśmy tutaj w komunikacie NASA, wszystko jest jak na razie okej. I tak naprawdę do końca nie będziemy wiedzieli, czy w sobotę ten start nastąpi. I dlaczego on jest historyczny? Dlaczego mówią tutaj o nim media nie tylko w Stanach Zjednoczonych, ale również na całym świecie? Po pierwsze, pierwszy raz w historii to prywatna firma właśnie Elona Muska, SpaceX, skonstruowała specjalną rakietę i taką kapsułę. W przeszłości, pamiętają Państwo, to były wahadłowce. Teraz jest to taka specjalna kapsuła i ta firma wyniesie na Międzynarodową Stację Kosmiczną dwóch kosmonautów i po raz pierwszy w historii będzie to prywatne przedsiębiorstwo, nie NASA. NASA zapłaciło właśnie firmie Elona Muska 3 miliardy dolarów, tak, aby ten proces mógł być przeprowadzony. Dlaczego prywatna firma się tym zajmuje? W 2011 roku Barack Obama, ówczesny prezydent Stanów Zjednoczonych, stwierdził, że program lotów kosmicznych jest zbyt drogi, obciąża amerykańską gospodarkę. Za 135 lotów amerykańska gospodarka w całej historii zapłaciła ponad 200 miliardów dolarów i Barack Obama podkreślił, że te loty trzeba skomercjalizować. I teraz mamy tego taki bardzo poważny, prawdziwy efekt. Zobaczymy, jak to będzie wyglądać w przeszłości. Druga historyczna rzecz jest taka, że przez ostatnią blisko dekadę loty w kosmos się oczywiście odbywały, ale nie z terenu Stanów Zjednoczonych. Amerykanie korzystali z rosyjskich rakiet Sojuz i startowali z bazy rosyjskiej kosmicznej, która znajduje się w Kazachstanie. Teraz te loty wracają do Stanów Zjednoczonych. Amerykańska Agencja Kosmiczna zwróciła się z prośbą, Amerykanie ze względu właśnie na pandemię zrezygnowali z oglądania na żywo startu z okolicznych floryckich plaż przylądka Canaveral. W środę, kiedy ze względu na pogodę do tego startu nie doszło, ludzie nie posłuchali tego apelu, nie trzymali społecznego dystansu i szacuje się, że na miejscu było wówczas ponad 150 tysięcy osób. Tak się zastanawiam, czy do końca tak było, jak piszą amerykańskie media, że ludzie nie posłuchali tego apelu właśnie NASA. Chyba w jakiś sposób posłuchali, bo w przeszłości na tego typu startach właśnie na tych okolicznych plażach Cape Canaveral na Florydzie zbierało się ponad nawet 500 000 ludzi. Bardzo Ci dziękuję, Janku. Właśnie o to miałam Cię zapytać, dlaczego to, ten start tej rakiety jest uznawany za tak historyczny. A jak myślisz, czy to otwiera jakąś faktycznie nową epokę, czy będzie więcej takich firm, które będą chciały również wysyłać swoje rakiety w kosmos? To jest biznes, bo tak trzeba to nazywać, bo teraz to jest biznes bardzo ryzykowny. Przypomnę Państwu, że te testy najpierw statków bezzałogowych trwały kilka lat. To są bardzo drogie przedsięwzięcia, które czasami Elon Musk nawet robi tak dla idei, nie dla zarobku. I myślę, że bardzo niewiele znajdzie się biznesmenów na świecie, tylko kilku tak naprawdę stać na coś takiego. Ale latanie w kosmos jest tak wyjątkowe i być może będzie można na nim zarobić, kiedy już będą się mogły odbywać te loty turystyczne, że trzeba w jakiś sposób próbować zaistnieć i trzeba na początku się poświęcić tak, aby być może w przyszłości wcale niedalekiej na tym zarabiać, bo o to przecież w biznesie chodzi i o to chodzi także w tej komercjalizacji właśnie lotów kosmicznych, którą w 2011 roku zapoczątkował ówczesny prezydent Barack Obama, a Donald Trump zapowiedział właśnie, że będzie jednym z widzów. Tych widzów ze względu na pandemię w samej tej bazie kosmicznej nie będzie zbyt wielu, ale będzie prezydent Donald Trump, bo on chce właśnie być naocznym świadkiem tej nowej historii lotów kosmicznych. Myślę, że nie tylko Stanów Zjednoczonych, ale także i całego świata. To jak już o konkretnych osobach mówimy, to jeszcze zapytam cię o to, bo to jest dwóch astronautów z ramienia NASA jednak, prawda, którzy są przez NASA właśnie wyszkoleni. Powiedz, jakie będzie ich zadanie już tam na miejscu, na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej? Robert Behnken i kapitan Douglas Halley. Kapitan, tutaj podają amerykańskie media, ma wylatane 708 godzin na statkach kosmicznych i tutaj właśnie nie potrafi ci odpowiedzieć na to pytanie, bo misja, z jaką lecą na Międzynarodową Stację Kosmiczną, nie jest tutaj dokładnie wyjaśniona przez NASA. Nie podano szczegółów, także nie podano, jak długo oni będą w tamtym miejscu. Wiemy, że jeżeli uda się wystartować w sobotę, jeżeli pogoda na to pozwoli, to na tą stację kosmiczną będą lecieć około 19 godzin. Jan Pachlowski, prosto z Kalifornii. Bardzo serdecznie ci dziękuję. Lily, take another walk out of your fake world. Please put all the drugs out of your head. You see that you can breathe without no backup. So much that you got to understand. For every step in any walk, any turn of any thought, I'll be your guide. For every street of any scene, any place you've never been, I'm being guide. Lily, you know there's still a place for people like us. The same blood runs in every hand. You see, it's not the wings that make the angel. Have to move the bats out of your head. For every step in any walk, any turn of any thought, I'll be your guide. For every street of any scene, any place you've never been, I'll be your guide. Lily, easy as a kiss, we'll find an answer. Put all your fears back in the shade. Oh, don't become a ghost without no color. Cause you're the best paint life ever made. For every step in any walk, any town of any thought, I'll be your guide. For every street of any scene, any place you've never been, I'll be your guide.